Op de A1 zijn bergingswerkzaamheden aan de gang na een ongeluk bij Voorthuizen van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar doe je er nog een kwartier langer over. Het is druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging nog bijna een half uur. En na een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee heb je nog 20 minuten op onthoud tussen Vlijmen en Waalwijk Oost en de linkerrijstrook is nog dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Afgelopen september had de koning het in de troonrede over het steeds duurder wordende leven. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Ja, de koning zelf heeft nu in ieder geval een financiële meevaller. Hij krijgt er volgend jaar namelijk waarschijnlijk meer salaris bij. En de Tweede Kamer is daar nu over aan het debatteren. Is die salarisstijging terecht? Straks ook hier een debat. Maar eerst, energiebedrijven moeten verplicht worden om een jaarcontract met vaste tarieven aan te bieden. Dat staat in het pamflet dat regeringspartijen CDA en VVD vandaag presenteerden aan energieminister Jetten. Op deze manier willen de partijen meer grip krijgen op de geliberaliseerde energiemarkt. En voor oppositiepartij SP gaat dit nog niet ver genoeg. Die wil energiebedrijven weer nationaliseren. Ik ga erover praten met VVD-Kamerlid Silvio Erkens en met SP-Kamerlid Renske Leijten. Goedenavond allebei. Meneer Erkens, u presenteerde vandaag een heus vijfpuntenplan met als belangrijkste verplicht energiebedrijven dat ze een langlopend contract met een vast tarief aanbieden. Waarom? Nou, je ziet dat in andere landen er nog vaste contracten worden aangeboden. Dat geeft huishoudens zekerheid. Of als ze de komende maanden kwijt zijn, dan kunnen ze op budgetteren. En in Nederland zie je dat het aanbod van vaste contracten volledig is opgedroogd. En dat ze gewoon niet meer aangeboden worden. En dat moet eigenlijk verplicht worden, waardoor mensen ook in ieder geval de keuze hebben of ze de tarieven willen vastleggen of niet. Ja, maar dat is dus niet het enige, want u wilt, heb ik begrepen, ook geen welkomstbonus meer, een financiële stresstest voor energiebedrijven. Ik vraag me af, kunnen de energiebedrijven zelf die verantwoordelijkheid niet nemen dan? Nou kijk, volgens mij wat we nu gezien hebben in deze energiecrisis is dat gewoon de consumentenbescherming niet goed genoeg geregeld is in de energiemarkt. Daar hebben we nu 5 concrete voorstellen in daarvoor gedaan. En wat je eigenlijk wil voorkomen is dat juist in het verleden met welkomstbonus bijvoorbeeld mensen over de streep worden getrokken om toch snel over te stappen naar een prijsvechter bijvoorbeeld. Maar ja, uiteindelijk trekt de consument niet aan het langste eind van dat touw, want als er een welkomstbonus geboden wordt, dan wordt het ergens tijdens het contract natuurlijk weer wel goed gemaakt. Ja. Door de energieleverancier. Nou bent u VVD'er, liberaal, en onder andere uw partij liberaliseerde juist die energiemarkt. Zegt u dan ook hiermee, de markt heeft gefaald? Nee, niet volledig. Wat je ziet in deze energiecrisis is dat op een aantal aspecten de markt niet goed genoeg gereguleerd is. Die teugels moeten we nu flink aantrekken met elkaar. Dus consumenten beschermen. Maar dat zit ook gewoon op de zekerheid van de energievoorzieningen. Je ziet dat er best wel veel risico's genomen zijn. Dus wij zeggen ook, kader nu ook die markt verder in. En zorg dat het veel meer gaat over een betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor die consumenten. Want dat is onvoldoende geborgd op dit moment. Ja. Renske Leijten, heeft de markt gefaald? Ja, zeker. Dat is niet even iets van nu. Dat was gewoon al zo. Ja, en we zien het al jaren. Hè. Wij zeggen al heel lang, er zijn mensen in armoede die de energierekening niet kunnen betalen. Dat is later energiearmoede gaan heten. Die werden juist in die walgelijke flexibele contracten gedumpt. Dat vond toen de VVD prima, D66 prima. En dan werd het gezegd, dat is eigen keus. Maar dat is natuurlijk helemaal geen keus voor mensen om in een slecht contract te gaan. Net zoals dat de flexibele arbeidsmarkt ook niet een keuze is, maar waar je in gedwongen wordt, of flexibele huren niet een keuze is. En we zien toch dat er een bestuurlijke elite is die het zich kan veroorloven omdat zij zelf het kunnen betalen, omdat zij wel zekerheid hebben om onzekerheid over anderen uit te storten. En dit is wel het moment waarin we allemaal zien dat de vrijheid-blijheid-markt niet bestaat. Want bij tegenslagen betalen we allemaal een forse rekening. Die rekening die gaat naar 23 miljard. En daar moeten we, vinden wij, de energiesector gewoon voor terugkopen. Ja, maar dan stond u dus wellicht wel te springen toen u van het pamflet hoorde. Eindelijk gezondheid trouwens, mevrouw Leijten. Ik herhaal de vraag gewoon even. Ik kan me dan voorstellen dat u nu wel stond te springen toen u van het pamflet hoorde. Dat toch ook de VVD nu tegen liberalisering is. Of althans, een deel daarvan. K- Kijk, ik kan heel uitgebreid de 5 maatregelen van de VVD en het CDA bekritiseren. Wat goed is, is dat ze willen proberen om de consument meer bescherming te geven. Maar ik zou willen vragen, waar is de D van democratie gebleven? Waar is waar we allemaal beslissen, allemaal betalen en ook allemaal beslissen? En dat zit hier nog helemaal niet in. Nog los van het feit dat er ook wel dingen die juist verkocht waren als de mooiste kanten van de marktwerking. Namelijk, je kan vrij kiezen en dan krijg je cadeautjes ook, dat dat nou juist wordt afgeschaft. Zeg dan gewoon, energie is een nutsvoorziening. We hebben het allemaal nodig. Het is niet iets wat je kan laten liggen. Want je moet je koelkast moet koelen, je huis moet warm, je telefoon moet opgeladen. De energie is ook nodig in onze samenleving. Onze straten moeten verlicht, onze winkels moeten verwarmd. En laten we er dan voor zorgen dat we daar zelf over gaan. En dat we het dus ook zelf betalen. En niet die 35 of 23 miljard. Dat is echt ongelooflijk veel geld. In een bodemloze put gaan storten zonder enige voorwaarden. Want ik vind het wel heel slim wat de VVD en het CDA nu doen. Daar hebben we het nu niet meer over. We geven gratis geld aan private bedrijven. In dit geval bijvoorbeeld ook een bedrijf wat gewoon eigendom is van de Zweedse staat. Die geven we gratis geld om de prijzen laag te houden. Dan kunnen we het beter zelf kopen. Ja, ik wilde zeggen, meneer Erkens, u klinkt bijna voor mij een beetje als een SP'er, maar ik hoor toch dat de SP het SP vindt dat niet. Nee, die vinden het toch niet ver genoeg gaan, als ik het zo hoor. Nee, maar ik wil er wel 2 dingen in rechtzetten. Die 23,5 miljard die draait om de energieprijs voor huishoudens omlaag te krijgen. Die energie importeren we vanuit andere landen. Daar betalen we op dit moment geld voor. Dat is ook een andere discussie die je kan voeren met elkaar. En hoeveel wil je zelfvoorzienend zijn op energiegebied? Ik denk een stuk meer dan we nu zijn. Maar het tweede aspect ervan, die liberalisatie in 2004 wat doorgevoerd werd. Dat was ook omdat toen de energiesector ook niet goed functioneerde. Het was inefficiënt, de prijzen waren relatief hoog. We hebben de laatste 17 tot 18 jaar geprofiteerd van heel lage prijzen. Ik denk ook dat daar zit mevrouw Leijten ervan heeft kunnen profiteren. Maar we hebben ook gezien dat op sommige plekken gewoon niet streng genoeg de boel gereguleerd hebben. En dan wil ik voorkomen dat we nu weer in een hele systeemdiscussie terecht gaan komen. Voor mij moeten we gewoon de problemen oplossen. Ja. Maar ik wil even naar de geschiedenis. Want inderdaad, meneer Erkens, u noemt dat al. U gaat al even terug in de tijd. De gedachte was oorspronkelijk van die liberalisering. Het is een geloof. Een gedachte, een geloof. Het idee, het ideaal, laten we het dan zo noemen. Het geloof. Dat zijn uw woorden. Het was dat concurrentie in het belang is van consumenten. En de keuzevrijheid voor consumenten zou dan leiden tot meer kwaliteit, betere service en lagere prijzen. Laten we heel even luisteren naar een fragment. En klanten hebben ook behoefte dat als ze klachten over het bedrijf hebben waar ze zitten en vinden dat hij een slechte service verleent of dat hij de verkeerde dingen doet met de opbrengst van zijn klanten, dan moet een klant kunnen zeggen, ik wil helemaal niet door u beleverd worden. Ik wil naar een ander. Ik denk dat in heel veel gevallen klanten zullen blijven zitten. Maar ik denk dat ook heel veel mensen zullen zeggen, ik wil graag naar een ander. Ja, meneer Erkens, u weet vast wel wie het was, hè? En wanneer. Ja, dit was Annemarie Jorisma. Ja, in 2002. Zij was toen de minister van Economische Zaken. Voor de luisteraar die dat even ook wil horen natuurlijk. En zij wilde dus toen die energiemarkt voor consumenten gaan liberaliseren. Zegt u nou, Jorisma had destijds ongelijk? Of nee, dat was toch wel goed? De liberalisatie heeft ons toen veel gebracht. We hebben lage prijzen gehad, er was meer keuzevrijheid. De sector is ook beter gaan functioneren. Maar wat we wel zien is dat nu bij dit soort hoge prijzen de marktwerking eigenlijk niet goed functioneert op dit moment. Ja. Want consumenten kunnen niet, in tegenstelling tot 2 jaar geleden, nog overstappen naar een andere leverancier. Maar het is gewoon zodat ze ongelukkig zijn. Ja. Mevrouw Leijten, het heeft ons ook veel gebracht. Ja, maar wat dan? We hebben een netwerk wat overbelast is door onderinvesteringen. En dat was door de autoriteiten consumentenmarkt tegengehouden. We hebben duurzame energie die nu heel goedkoop is, maar waarvoor we niet de goedkope prijs betalen, omdat de markt bepaalt dat we de hoogste prijs betalen. We hebben geen inzicht in de tarieven. Vorige week hadden wij een gesprek met de ACM. Die hebben inzicht in de tariefstelling, maar wil ons niet vertellen of het redelijke tarieven zijn. Dat heeft zelfs het ministerie niet. En we moeten naar de portemonnee van 23 miljard trekken om huishoudens te... Nee, maar dat krijgen we dus niks voor terug. Dat is een waanzinnig hoog bedrag. Ja, maar dat is dus wat er niet goed gaat. Over de uitgaven van 3-4 miljoen. En dan moet er altijd genover staan dat dat rechtmatig is. Maar we krijgen er nu niks voor terug. Dit krijgen energiebedrijven vooraf zonder dat we weten wat hun kostprijs is. Maar dan is wel even mijn vraag. Waanzinnig. Ja, wat de SP dan wil is nationaliseren. Ja. Energiebedrijven moeten nutsbedrijven worden zoals vroeger. Ja, u geeft dat dus ook al aan. U geeft heel duidelijk aan wat het probleem is van nu. Maar je kan je ook afvragen wat dan het probleem wordt. Want bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de Autoriteit Consument en Markt, die controleren energiebedrijven, die zei pas: laten we niet de overdreven verwachtingen hebben over hoe goed de overheid een bedrijf kan runnen. We hebben niet zoveel voorbeelden van perfect functionerende overheidsbedrijven. En toen dacht ik, ja, we weten toch ook dat de overheid heel vaak dat helemaal niet kan. Kijk naar de Belastingdienst. Waarom zou dat dus wel goed gaan bij energiebedrijven? De Belastingdienst privatiseren lijkt me een heel slecht idee. En de Belastingdienst heeft vooral ook bezuiniging op bezuiniging gekregen. Overigens door dezelfde partij als die van de heer Erkens is. En moest het allemaal maar efficiënter. Dus echt een andere discussie. Kijk, de energiemarkt is geliberaliseerd, net zoals andere nutsvoorzieningen van ons allemaal, omdat er werd geloofd dat de markt het beter kan. Nu de markt faalt, moet de overheid betalen. 23,5 miljard, dat zijn wij, hè, belastingbetalers, betalen. Als er straks winst wordt gemaakt, dan gaan die bedrijven dat weer cashen en die aandeelhouders. En dan zeggen ze allemaal, de markt werkt weer. Dus de markt werkt als er winst te behalen is en de markt werkt niet, dan mag de overheid het regelen. Ja. Als die, helder. Als dat, nee, maar dan moet je dus zeggen, we gaan af van dat geloof. En ik ben ervan overtuigd dat wij hele knappe koppen hebben, bijvoorbeeld bij diezelfde ACM, maar zeker ook op de, bij de consumenten of bij de EZK, maar ook bij bijvoorbeeld onderdelen van Vattenfall, waarvan we kunnen zeggen, kom voor de overheid werken, ga goede tarieven die transparant zijn voor ons bedingen en zorg dat je geen winst maakt. En dan hebben we ook nog de regie over de energie in eigen hand. Dat is veel slimmer dan het over te laten aan de markt die niet functioneert. Ja. Nou, meneer Erkens, u bent om nu, denk ik. Nee, ik ben niet om in dit geval. Ik geloof ook niet dat de overheid per se een dienst beter kan verlenen. Volgens mij is de rol van de overheid ook marktmeester zijn. We bepalen de kaders van de markt, wat ook de doelen zijn die de markt moet bereiken. En we zien dat daar te veel op gestuurd is, inderdaad, op gewoon dat overstapcircus waar we het over hadden, waarin mensen toch bij een budget vechten voor een tientje goedkope overstappen. Er zijn maar grote wat Renske Leijten zegt, de markt dat gaat zijn gangetje, krijgt winst, maar als het misgaat, dan moet de overheid weer ingrijpen. Dat is bij de banken, je ziet het overal, toch? En als de energieprijzen omhoog gaan, of als er geïnvesteerd moet worden in de energievoorziening, moet de overheid er ook voor opdraaien als dat genationaliseerd wordt. In dat Frankrijk is het een nutsbedrijf nog. Daar wordt nog veel meer geld uitgetrokken dan Nederland om die prijzen te compenseren. Dat is ook niet per se de oplossing. Volgens mij moeten we weg van die hele systeemdiscussie. We moeten gewoon beslissen met elkaar, wat zijn nou de weeffouten die we hier hebben? Waar komen consumenten in de knel te zitten? En volgens mij is het van belang om met concrete oplossingen op korte termijn te komen, die ervoor zorgen dat die energievoorziening weer betrouwbaarder en betaalbaarder wordt. Maar dan moet dan, als je dan zegt, we willen geen systeemdiscussie, wat het natuurlijk gewoon is. Want ook als je zegt, van nou, we hebben de consument niet de goede rechten gegeven, daar deden we het uiteindelijk allemaal voor. Hè? Daar was de religie op gestoeld. Daarvoor had je marktwerking nodig. Laten we dan eens zorgen voor transparante tarieven. Ik zie dat niet in uw plan. Meneer Erkens. Niemand weet wat de tarieven zijn. Er zijn niet eens afspraken gemaakt om geen prijsverhogingen toe te passen voordat de overheid het belastinggeld gaat uitgeven. Laten we dat dan als eerste regelen. Als u geen systeemdiscussie wil, laten we dan afspreken nou, meneer dat de SP Erkens, en de VVD daar, voor transparante tarieven gaat. Is daar nog wat te bereiken? Ja, volgens mij is het van belang dat het transparant is inderdaad, wanneer je een prijsplafond invoert, dat we ook weten waarvoor we compenseren. Ik zal zeker met mevrouw Leijten samen optrekken om te zorgen dat daar goed toezicht op gehouden wordt. Want ik wil ook voorkomen dat een groot deel van die 23,5 miljard aan de strijkstokken ergens blijft hangen. Volgens mij trekken we aan dezelfde kant van de touw. Hoor ik daar toch nog iets van overeenkomst, dan ben ik toch wel een beetje gelukkig naar deze discussie. Ja, mevrouw Leijten, ik trek het toch vaker op dan u zou denken op basis van deze discussie. Hoor. Dus. Nee, we gaan zeker hier zorgen dat het geld wat we investeren te goed terecht komt. Maar wat ons betreft moet je dus ook zeggen, daar komt zeggenschap voor terug. Dat is helder geworden. Hartelijk dank Renske Leijten van de SP en Silvio Erkens van de VVD. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, en we blijven even bij de Tweede Kamer. Want op dit moment wordt daar gesproken met premier Rutte over de begroting van het ministerie van Algemene Zaken. En daarmee ook over de financiën van het Koningshuis. Terwijl de populariteit van de koning steeds verder terugloopt, kunnen we van zijn salaris niet hetzelfde zeggen. Want dat lijkt in 2023 met 2,8% te gaan stijgen. En ik praat erover door met historicus en koningshuisdeskundige Simone Lamain, met Floris Muller, journalist en voorzitter van Republikeinse Vereniging Republiek, en met imagodeskundige Zabet van Veen. En heel misschien dat Renske Leijten er nog is, maar ik hoor nu dat ze alweer snel naar het debat terug is, want zij zit daar ook bij. Nou, dat is ook heel belangrijk. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Simone Lamain, zoals het er nu naar uitziet, gaat er volgend jaar voor het eerst meer dan 50 miljoen euro naar het Koningshuis. Nou, dat is dan zo'n 450.000 euro meer dan dit jaar. Is dat terecht? Ja, terecht vind ik niet helemaal de goede term. Het is wel verklaarbaar. Want? Ja, dat zijn gewoon regels. Hè. De koning die volgt de ambtenarensalarissen. Die gaan omhoog, dus de koning ook. En omdat de koning al begint met een heel groot bedrag, komt er bij hem in absolute zin natuurlijk ook heel veel bij. Ja, en dat is verklaarbaar. Maar als ik dan zeg, is het terecht? Nou, dan is dat ik vind het zelf ook wel een grote, een forse bijdrage die erbij komt. Dus, ja. Meneer Muller, wat vindt u? Nee, het is absoluut niet terecht. En ik denk dat je het ook niet kan maken naar de bevolking toe. Maar het is wel verklaarbaar, hè? Zegt Simon Lemen. Als de ambtenaren salarissen stijgen, dan stijgt het salaris van de koning mee. Nee, maar laten we vooropstellen, dit is een verhoging van €500.000 voor iemand die miljardair al is, aangetoond door diverse media, die al miljoenen krijgt. En puur omdat hij geen zin heeft om zijn personeel te betalen, om er iets extra bij te geven in crisistijd, moet de belastingbetaler weer opkomen dagen. Ja, is geen zin het juiste woord? Want ik zie Simon Lemen daar een beetje moeilijk bij krijgen. Laat ik toch even die zin afmaken. Als hij zin zou hebben, dan had hij als een gebaar kunnen zeggen, ik heb dat geld niet nodig. Dat heeft zijn dochter 2 jaar geleden ook gedaan. Want even voor de helderheid, hij kan het niet weigeren in die zin. Hè? Het is wettelijk uitvoer, maar hij kan een deel terugstorten. Hij zou het kunnen terugstorten. Koningin Beatrix doet dat bijvoorbeeld of prinses Beatrix met de AOW die ze krijgt. Oh, die of die geeft het aan een goed doel. Hè? En Amalia heeft gezegd, ik zal het ook terugstorten zolang ik niet echt iets daartegenover kan stellen. Nee, nou heeft koningin Willem-Alexander niet. Nee, die heeft dus besloten het geld niet terug te storten. Dat zou wel kunnen. Zou u hem dat als imago dus kunnen gaan aanraden, Zabeth van Veen? Nou, ik denk het heel veel uitmaakt waar het geld aan besteed wordt. Als blijkt dat die €450.000 besteed wordt aan beveiliging, omdat de koning in het gevaar is en iedereen bedreigd wordt en ze komen anders niet rond met het budget, dan zal er wat begrip voor zijn. Maar gaat het naar een nieuwe garderobe of zo, of een speedboot, dan denk ik, dan is het nog schadelijker voor het imago. Maar zegt u daarmee als imagodeskundige, je moet hier open over zijn als koning? Ja, je zou daar beter open over zijn. Of je geeft het terug, want het is inderdaad in deze tijd is het niet goed voor je maag als je dit soort bedragen voor jezelf houdt, terwijl je inderdaad al heel veel geld hebt. Tenzij je zegt, ik houd het voor mezelf, maar ik stop het in een goed doel, hè, zodat de Nederlandse bevolking geholpen wordt. Nou, dat zou je ook nog kunnen doen. Ja, Simon Lemen, in Spanje kan het salaris van de koning gewoon 2 jaar worden bevroren, heb ik begrepen. Daar krijgt de koning volgend jaar hetzelfde als dit jaar en als het jaar ervoor. Waarom kan dat hier niet? Ja, ik weet niet precies hoe die wetten in Spanje zijn. Nee, maar en ik heb begrepen dat de Spaanse koning sowieso maar een kwart krijgt van wat Willem-Alexander krijgt. Ja, het is altijd lastig om die bedragen te vergelijken, want je weet niet precies wat er wordt betaald van welk bedrag. Felipe heeft al wel eerder ook gezegd van ik ga omlaag zelfs. Toen hij net koning was, heeft hij 20% minder salaris gezegd. Van, nou, dat is goed. Dan zijn vader kreeg het jaar daarvoor. Dus Felipe is wel heel erg bezig met de financiën. En in Spanje is de economische crisis was daar ook erg groot toen Felipe met die maatregelen kwam. Dus ik denk dat hij ook dacht, die monarchie in Spanje ligt ook zwaar onder vuur. Dat hij het misschien ook wel heeft ingezet als een PR-stunt. Ja want meneer Muller, het is natuurlijk altijd heel makkelijk praten. Hè, van ja, dus we krijgen veel te veel geld en zo. Maar het levert natuurlijk heel veel geld op, zo blijkt het onderzoek. Zo'n 4 tot 5 miljard per jaar zelfs. Het is goed voor de handel, het is goed voor de stabiliteit. Ik weet dat onderzoek waar je naar refereert, dat is professor Van Dalen uit 2003. Beste man heeft in het rapport, als u het zou lezen, gezegd, we weten niet hoeveel het Koningshuis opbrengt, maar laten we er een bedrag aan hangen. We doen 1 miljard. En dat is in de populaire vertelling. Ja, ik begrijp 4 tot 5 miljard. Ja, nou, het zal inmiddels natuurlijk met inflatiecorrecties is dat verhoogd. Ik heb wel een aantal serieuze rapporten voor er tegenover staan. Eén van Nijrode, een ander van EZ en eentje van het CPB. En alle drie zeggen dat die koning, in ieder geval als je kijkt naar het buitenland en onze handelspositie, helemaal niets oplevert. Helemaal dus niets. Dat zij meegaan en met in hun kiel, of dat zij op staatsbezoek gaan en dan in hun kielzog een hele handelsmissie meenemen. Die handelsmissie kan net zo makkelijk en net zoveel orders binnenhalen zonder het Absoluut. Koningshuis? Nijrode is interessant. Nijrode heeft in dat onderzoek 100 topmensen van Nederlandse bedrijven aangehaald. Anoniem. Dat praat natuurlijk net iets makkelijker dan dat je met naam en toenaam genoemd wordt. En al die 100 topmensen zeggen, hij loopt in de weg. Oh, Simon Lamen, hij loopt in de weg. Het zijn niet mijn woorden, het zijn die van de mensen op de staatsbezoek. Ja, wat ik begrijp van die staatsbezoeken is dat er van tevoren al heel veel wordt afgesproken. Contacten worden gelegd. En dat de koning tijdens zo'n staatsbezoek niet zozeer in de weg loopt. Want die gaat gewoon zijn ceremoniële programma afhandelen. Maar dat die zakelijke delegatie voorafgaand en na afloop toch echt wel de voordelen ondervindt van die koninklijke aanwezigheid. Ja, maar daar kunnen we inderdaad nog heel lang over praten. Maar daar hebben we nog Koningsdag. En wij als bevolking, wij vinden het heel belangrijk om een koning te hebben. Tenminste, dat was het idee. Maar nu loopt de populariteit van het Koningshuis al een paar jaar terug. Een paar weken geleden bleek dus dat op dit moment nog maar 51% van de Nederlanders voorstander is van een monarchie. En in 2020 was dat nog bijna 75%. Wat is er gebeurd? Ja, een heleboel. Mevrouw van Veen, ja, is dit Koningshuis nog te redden als u dit zo hoort? Nou, het Koningshuis is nog wel te redden. Maar als het gaat over imago en beeldvorming, dan is het niet één ding die er gebeurt. Maar er zijn natuurlijk afgelopen jaar een heleboel gebeurd. Los van de corona. Maar de verjaardag van Amalia. En het kopen van een speedboot. En wel de handen schudden in een coronatijd terwijl het niet kon. Dus dat is elke keer is de beeldvorming negatief. En meestal is het privé gerelateerd. Dus je kijkt naar het zakelijke. En is dat belangrijk voor je imago als het privé gerelateerd? Nou, het is wel bijzonder dat elke keer als het niet goed gaat of er gebeuren dingen en ze komen negatief in de media, is bijna altijd privé gerelateerd. Dus daarom denk ik ook van ze zien hunzelf als werkende mensen. En dan zien ze zichzelf privé. En privé vinden ze dat ze een heleboel zich kunnen permitteren. En daar gaat dus fout. Want de mensen zien hun niet als werkende mensen en privé, maar gewoon als een koning en een koningin. En dan ben je gewoon de hele dag 24 uur. Maar daar gaat het vaak fout. Die keuzes die ze daarin maken, daar gaat het fout. Dus als ze daar andere keuzes in leren maken en meer open zijn, meer verbinding maken met de mensen, dan kunnen ze daar wel een hoop redden. Want zakelijk, ja, daar kun je over discussiëren of ze te weinig of te veel opbrengen. Of niet, daar kun je over discussiëren. Maar waar ze mee in de media komen, wat negatief plakt op hun imago, dat zijn privé gerelateerde zaken. En dat is misschien voor bepaalde leeftijdsgroepen ligt dat gevoeliger. Want meneer Muller, op verzoek van uw vereniging heeft Ipsos een paar weken geleden onderzoek gedaan naar de populariteit dus van dat Koningshuis. Onder welke mensen is de koning nog wel populair? Het zijn vooral mensen boven de 55. Je ziet iedereen onder de 55. Daarvan is 43%, in ieder geval van de ondervraagden, nog een aanhanger van de monarchie. Maar ik wil toch wel even één duidelijk punt maken. Kijk, we hebben het nu over de koning, over Maxima, over de koninklijke familie. Mm-hmm. Alle onderzoeken van de afgelopen jaren laten zien dat deze mensen aan zich nog wel aardig gevonden worden. Die krijgen allemaal toch steeds een 7-, of een 6,5, of dan weer een 7+. Maar tegelijkertijd dat de aanhang voor de monarchie, dus het systeem, dat echt in een trendbeweging naar beneden is. En dat daar ook geen kentering in is geweest de afgelopen 5 jaar. Houdt in, mensen willen deze monarchie niet meer, vinden deze koning wellicht nog wel aardig. Maar we moeten er vanaf. En wat moet er dan volgens u gebeuren? Want in Zweden heb je een ander systeem. Hè? Daar heeft de koning een puur ceremoniële rol. Is dat uw ideaal? Of helemaal weg, Willem-Alexander moet gewoon op zoek naar een andere baan? Een symbolische rol vraag ik me altijd af. Wat is het symbool dat uitstraalt dat jij een bepaalde functie hebt die puur op basis van jouw afkomst, op basis van geboorte gegeven is? Dat je miljoenen inkomen hebt en dat je kinderen en aangetrouwen alle mogelijke privileges en macht hebben. Lijkt me buitengewoon slecht symbool. Ik denk dat het mooiste symbool dat we aan Nederland zouden kunnen geven een democratie is. Dat we eindelijk vooruit gaan in de vaart der volkeren. Dat we een echte democratie worden. Een monarchie en een democratie zijn niet hetzelfde. Wij zijn een parlementaire monarchie. Of een constitutionele monarchie, maar daarmee nog niet een absolute democratie. Nee. Simone Lamen weet alles van de geschiedenis van het Koningshuis. Alles, zeg ik. Maar ik ga het nu niet testen. Maar wat is er zo belangrijk aan die troon, die opvolging en het feit dat dat Koningshuis bij geboorte al die rol heeft? Ik denk, wat meneer Muller dus een groot probleem vindt. Als we een paar weken terugkijken, de uitvaart van koningin Elisabeth, wat dat allemaal naar boven bracht. Zij was natuurlijk 70 jaar lang dezelfde persoon, niet gekozen, maar wel op die plek gekomen. En die heeft dat gewoon goed gedaan. En je ziet hoe het volk getroffen was toen zij stierf. En dat de waardering voor haar heel groot was. Ook al is ze niet democratisch daar opgekomen. En ik snap, er is een risico. Kijk, wij hebben in onze geschiedenis ook een aantal... of ja, koning Willem III was bijvoorbeeld niet iemand die je op de troon zou hebben willen hebben. Koning Gorilla. Maar ik denk omdat de monarchie in Nederland niet zozeer politieke macht heeft, dat is ingeperkt. Invloed kun je over discussiëren, maar macht lijkt mij echt een te groot woord. Dat het de grootste angel al weg is gehaald uit jouw kritiek. Als het was als in Thailand bijvoorbeeld, dan zou ik ook denken, afschaffen die boel, wegwezen mag nu. Mag ik daar toch op ingaan? Ja? Dat onze koning geen politieke macht heeft. En die macht en invloed. En ik vind het heel interessant dat u dat stelt. De koning wordt in de grondwet meer vernoemd dan democratie en vrijheid en welke term dan ook. Onze koning zit de Raad van State voor, is de baas van het kabinet. Ja, maar de Raad van State, daar komt, is die natuurlijk nauwelijks aanwezig. Zijn naam wordt overal in... Nee, maar je faciliteert als samenleving één familie op basis van afkomst. Lijkt me toch een buitengewoon onprettige situatie dat iemand op basis van zijn afkomst meer recht heeft dan de ander. Ja. Die faciliteer je. En daarmee... Misschien heeft hij die macht niet, maar hij zou het wel kunnen krijgen. En hij zou het wel kunnen gebruiken. Ja. Als je zegt de koning wordt genoemd in de grondwet, dan is het symbool koning als zijnde staatshoofd. Maar niet goed, zozeer, ik wil nog even naar het imago. Specifiek persoon. Is niet zozeer symbool, maar als gewoon een natuurlijk persoon. Dit gaat zeggen, dus inderdaad over macht. En hoeveel macht is er dan in de praktijk ook te zien? Nog even over dat imago. Daar zit ik toch nog eens een beetje mee. En gelukkig hebben we Sabet van Veen aan tafel. Er zijn experts die stellen dat de populariteit van het Koningshuis vaak gelijk loopt met de financiële situatie in het land. Dus dat imago eigenlijk fluctueert op basis van hoe goed het gaat. Is de koninklijke familie niet een soort zondebok nu, omdat het niet goed gaat met ons? Niet alleen. Dat zal best een correlatie zijn. Maar het maakt echt wel uit de dingen die zij doen. Als het volk geen hand mag geven en 1,5 meter afstand moet houden en de koning doet dat niet, dan laat je wel zien dat je eigenlijk lak aan dingen hebt. En dat raakt mensen. Als jij je 18-jarige kind een verjaardag moet ontzeggen en Amalia die krijgt een leuke verjaardag. Dat zijn dingen die mensen echt persoonlijk raken. En daarom denk ik, als zij iets willen doen, dan is het de verbinding zoeken met de mensen. Want waar zijn ze nu? En ik denk, stel dat ze bijvoorbeeld jouw neefje zouden helpen met die ergens een probleem heeft. Hè? Ze kan een klein probleem zijn, maar die zouden ze helpen. Inzetten. Dan raak je iemand. Ja. En dat is iets wat iemand dan bij zich houdt en ook rondvertelt in de familie. Ja. Nou, de koning die had mij dit en dit, snap je? Dat zou goed werken. Het onderwerp leeft. Er wordt heel veel gereageerd op de app. Ik wil sowieso één luisteraar eruit halen, want die heet Willem. Vind ik toch leuk. Ja. Vraagt zich af waarom de koning überhaupt een persoonlijk salaris krijgt, want alles wordt toch al betaald, Simone? Nee, niet alles wordt betaald. Dat is het lastige ook met de financiën, dat je natuurlijk op verschillende begrotingen zijn kosten weggeschreven. Maar de koning, zijn salaris, je hebt het salarisdeel, de A-component, en je hebt de B-component, personele en materiële kosten. En hij betaalt dus een deel van zijn personeel. Hij betaalt echt zelf ook wel dingen. En dat personeel wordt duurder. Ja. Dat wordt ook, die gaat ook mee met de loonsstijging. Dus dat bouwt een beetje op. Ik zie iemand schudden naast mij. Ja, dus een beetje. Maar het is hetzelfde verhaal als je van de RVD mag geloven en op de site koninklijkhuis.nl dat het eigenlijk allemaal keurig geregeld is. En precies twee jaar geleden wordt Rutte gevraagd naar hoe die hele constructie rond de financiën, rond de Oranje zit. Daar was zijn opmerking, ik weet niet hoe het zit, maar het klopt. En daarbij zei hij ook van, deze mensen, die moeten we toch op een bepaalde manier in een soort van jet-set lifestyle faciliteren. Op het moment dat Nederlanders het zo zwaar hebben en op het moment dat Nederland werkelijk het kraakt en het piept. We weten niet meer hoe we onze energierekeningen moeten betalen. Natuurlijk meer ambtenaren die ook geld erbij krijgen die het ook niet nodig hebben. Maar hij ook kan er wel afscheid van nemen. Hij kan zeggen, Beter. Het is beter om terug te storten in deze. Of je moet er echt iets zinnigs mee doen voor mij, dat je voor 450.000 euro rekening betaalt van mensen die. Wie is de koning dat hij over zo'n bedrag mag beslissen wat daar nog een beetje mee gebeurt? Simone, stort aan een goed doel. Dat zou nog een goede oplossing zijn. Ik zou dat een prima idee vinden. Alleen heb je dan ook weer, als hij dat doet, en dan komt daar misschien een persbericht over, dat mensen gaan zeggen, makkelijk, hij heeft toch al zoveel geld. Ja. Dus hij zit ook wel in een lastige positie. Ja, dat is. Maar houden, voor jezelf houden, dat wordt die imago technisch niet handig. Ja, meneer Müller zou zeggen, nou, die lastige positie die kunnen we zo opheffen hoor. Stop ermee. Dat is helder geworden. Ik dank jullie voor deze levendige discussie. Simone Lamijn, historicus en koningshuisdeskundige. Floris Müller, journalist en voorzitter van Republikeinse Vereniging Republiek. En imagodeskundige Zabet van Veen. Dit was Dit is de Dag. Voor vandaag straks kunststof. Frank van der Linden die praat met oud-theaterdirecteur en schrijver Melle Dame. En dan om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met veel voetbal. En als gast een man die ontevreden was met zijn werk en blind tekende voor een nieuwe baan. En het is niet koning Willem-Alexander. Fijne avond. Dag, dag. NPO Radio 1. 7:00